कहीं दूर कहीं दूर। कोई जिसको समझे वो प्यार की सुबह है। जाएंगे ये दो दिल खोई थी चांदनी में। फिर क्या करेगी दुनिया, जल जल मरेगी दुनिया, तारों में दो सितारे देखा करेगी दुनिया। दुनिया बालों से दूर, जलने बालों से दूर, आ जा जा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। सीने पे हाथ रख कर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर।